और लाजिम है कि तुम में से एक जमात हो जो नेकी की तरफ दावत दें और भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं।